أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس وقت کہ جب ہم بہت ساری پہلی بستیوں کو ان کے رہنے والوں کو ہلاک کر چکے تھے۔ یہ کتاب اس لیے دی کہ اس میں بصیرت تھی لوگوں کے لیے اور ہدایت کی باتیں تھیں اور رحمت تھی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر اے نبی آپ کوہ طور کے مغربی جانب اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کا فیصلہ کیا، آپ اس وقت حاضر نہیں تھے۔ ولکننا انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر اور ایسی ہم نے بہت ساری اور بھی قومیں پیدا کیں، ان کی عمریں بھی لمبی تھیں۔ مثلاً وما كنت ساويا في اهل مدين آپ اہل مدین میں رہنے والے نہیں تھے کہ ان کے اوپر آپ ہماری آیات کی تلاوت کرتے، لیکن وہ قصہ بھی آپ کو بتا دیا اور ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا اور ایسے ہی جو ابھی بتائی بات کہ کوہ طور پر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تو آپ موجود نہیں تھے، ہماری رحمت آپ کے شامل حال ہوئی، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے ایک عرصے تک کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اس لیے ڈرائیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے ان مکہ والوں کی طرف کیوں پیغمبر بھیجا؟ اگر ان کے اوپر ان کے اعمال بد کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جاتی اور پیغمبر نہ بھیجا ہوتا تو یہ یوں کہتے کہ کیوں نہیں اللہ آپ نے ہماری طرف رسول بھیجا، ہم آپ کے رسول کی آیات کی اتباع کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا جب حق ان کے پاس آ گیا ہماری طرف سے تو کہنے لگے مشرکین مکہ کیوں نہیں اس طرح کی یہ کتاب نبی پاک پر نازل ہوتی جیسے کہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس سے پہلے اس کتاب کا بھی انکار کر چکے ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا کہنے لگے یہ دونوں کتابیں واضح جادوگر ہیں، جادو ہیں۔ قالوا انا بكل کافرون اور کہنے لگے کہ ہم ان سب کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ اے نبی فرما دیجئے کہ تم پھر اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہو تو میں بھی اس کی اتباع کرتا ہوں اگر تم سچے ہو تو۔ ظاہر ہے وہ آپ کی اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اے نبی آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے, اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی اس کی رہنمائی ہدایت نہیں ہوتی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ فرعونیوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ تھے, ہم نے ان کو برے لوگوں کا امام بنا دیا فرعونیوں کو, اور یہ لوگوں کو دعوت دیں گے جہنم کی طرف. اللہ اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں اس کے ماننے والے, واللہ یدعو الی دار السلام, وہ تو جنت کی طرف بلاتے ہیں نیک کاموں کی طرف. جو برے لوگ ہیں وہ ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں کہ جو کام انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. فرمایا کہ فرعونی اتنے برے تھے کہ دنیا میں وہ تو چلے گئے لیکن دنیا ان پر لعنت کرتی رہے گی, اور قیامت میں بھی وہ بہت بروں میں سے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے چہرے مسخ ہوں گے, آنکھیں نیلی پیلی ہوں گی, رسوا ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے, کوئی سر کے بال چلیں گے, یہ سب رسوائی ہے. تو کل کے سبق میں فرعونیوں کی بات تھی. آج کے سبق کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی بات ہے کہ فرعونیوں کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. بنی اسرائیل تو اس لیے ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے تو اس لیے, لیکن پیغمبر تو صرف اپنی ذاتی قوم کے لیے پیغمبر نہیں ہوتا, اس وقت کے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے لیے پیغمبر ہوتا ہے. فرعونیوں کے خاندان اگرچہ قبطی خاندان تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھی پیغمبر تھے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ بھی آپ کا بھائی بھی جاؤ فرعون اور اس کے لشکر کی طرف, ان کو سمجھاؤ, وہ باغی ہو چکے ہیں, سرکش ہو چکے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج ان کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی, اس کتاب سے مراد توریت کتاب ہے. مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دی بعد اس کے کہ ہم بہت سارے پہلے بستیوں کو ان کی بغاوت سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر چکے تھے. مثلاً موسیٰ علیہ السلام سے پہلے قوم نوح ہلاک ہو چکی تھی, قوم عاد ہلاک ہو چکی تھی, قوم سمود ہلاک ہو چکی تھی, اور اسی طریقے سے مدین کے اوپر عذاب آ چکا تھا. یہ من بعد ما اہلکنا القرون الاولا, قوم لوط پر عذاب آ چکا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پیغمبر بنایا اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے کتاب دی کہ اس سے پہلے کئی بستیاں پیغمبروں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان بستی والوں کو ہم ہلاک کر چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی وہ کتاب توریت ہے. بصائر للناس, یہ کتاب لوگوں کے لیے روشنی مہیا کرنے والی ہے. بصائر جو ہے یہ بصیرت کی جمع ہے, بصیرت قلبی روشنی کو کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے نگاہ کی روشنی. قرآن مجید نے مشرکین کے بارے میں فرمایا نا ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لا تعمل ابصار, آنکھوں کے نابینا نہیں تھے, ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور وہ دل کے نابینے تھے. تو دل کی بینائی کا نام ہوتا ہے بصائر, بصیرت. جو بندہ نیک ہوتا ہے, نیک بننا چاہتا ہے, اس طرف لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ انسان کے قلب میں ایک نور پیدا فرماتے ہیں. اس نور کی برکت سے انسان اسلامی ہدایات کو سمجھنے لگ جاتا ہے, ان پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. اسی کو فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, کیا آپ نے سمجھا نہیں کہ جس پر اللہ کا فضل ہوا اور اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا فہو علی نور من ربی, وہ اللہ کی طرف سے روشنی اس کو عطا کی گئی ہے, اس روشنی کی برکت سے وہ چل رہا ہے. تو بصائر اصل میں قلبی اس روشنی کا نام ہوتا ہے جو ایک نیک بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. وہ تھوڑا سا چلتا ہے نا, جب نیکی کے لیے آتا ہے تو روشنی اس کی مدد کرتی ہے اور آگے پھر بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے آگے, پھر اس نیکی کے اور قرب الہی کے راستے کی انتہا تو ہے نہیں ہے, وہ آگے اور چلتا جاتا ہے. فرمایا اس کتاب توریت کے اندر ہدایت کی باتیں تھیں, رحمت کی باتیں تھیں تاکہ لوگ نصیحت کریں. اگلی بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی, ہم یہ ساری باتیں آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر فلاں بھی تھے, فلاں بھی تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی تھے, ان کے اوپر کتاب نازل کی ہم نے توریت, یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائیں. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے مغربی جانب بلایا تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی, آپ اس وقت موجود نہیں تھے, ایسے اہل مدین کی بات آپ کو بتائی، آپ موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا اور ان سارے پیغمبروں کے واقعات آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائے۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك، اللہ کی طرف سے آپ پر اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، آپ کو اللہ نے پیغمبر، لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك، آپ ایسی قوم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں کہ جس قوم کے پاس آپ سے پہلے کافی عرصے تک کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو عرصہ ہے یہ 570 سال کا ہے، یعنی 570 سال یہ فترت کا زمانہ ہے جس کو قرآن مجید نے چھٹے پارے میں بیان فرمایا ہے۔ فترہ اس فرصت، اس عرصے، اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر نہ آیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے زمانے تک تقریباً 500 سال کا عرصہ ہے۔ تو اے نبی، آپ ایسی قوم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے ایک عرصے تک کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، آپ ان کو سمجھائیں، یہ تاکہ نصیحت قبول کریں۔ آگے بتایا کہ ہم ان کو پیغمبر، مشرکین مکہ یعنی حتی حجاز میں آپ کو پیغمبر بنا کے بھیج رہے ہیں، آپ ان کو واعظ و نصیحت کریں، تبلیغ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غلطیاں بہت بڑی بڑی ہیں، عقائد کے لحاظ سے بھی غلطیاں ہیں کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، معاشرت کے لحاظ سے غلطی ہیں کہ ڈاکے ڈالتے ہیں، تمدن کے لحاظ سے غلطی ہیں کہ بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں وغیرہ، ان کی بہت غلطیاں ہیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ ان کی غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے، اور آپ کے بھیجے بغیر ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے اوپر ہم عذاب لے آئیں تو کل یہ بات کہیں گے کہ اللہ کوئی رسول بھیجتا، وہ ہمیں سمجھاتا، ہم اس کی بات مانتے، ایمان لے آتے، ہماری طرف تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، بس ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ نے ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیا، اس لیے ہم نے اے پیغمبر آپ کو ان کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا کہ ان کو ان کی غلطیوں سے آپ متنبہ کریں۔ فرمایا ولولا ان تصیبہم مصیبتم بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال بد، ان کے ہاتھ کی اعمال بد کی وجہ سے ان کے اوپر اگر مصیبت آ جاتی، فیقولو، تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبلک، کہ اے رب، آپ نے کیوں نہیں ہماری طرف کوئی پیغمبر بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم آپ کی آیات کی اتباع کرتے اور ہم ایمان والے ہو جاتے، تو ہمارے پاس تو پیغمبر ہی نہیں آیا، بس اس وجہ سے عذاب آ گیا، اس طرح کی بات تاکہ کوئی نہ کر سکے۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ اس کی طرف اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں یا اس کا جانشین اور نائب ہوتا ہے جو ان کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے اور باطل سے بچو۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے حق آ گیا، یعنی ان خطہ حجاز والوں کی طرف ہمارا آخری حبیب آ گیا، اس کے اوپر جو آخری کتاب نازل ہونے والی قرآن مجید کتاب آ گئی، تو انہوں نے کتاب کو جب تلاوت کر کے سنایا تو کہنے لگے لولا اوتی مسلما اوتی موسیٰ، یہ کتاب ایسی کیوں نہیں آئی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی تختیوں کی شکل میں آ گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کے آ گئے تھے قوم کے سامنے، قوم نے وہ تختیاں دیکھ لی تھیں، لہذا اس آخری پیغمبر پر بھی کتاب تختیوں کی شکل میں نازل ہوتی، یہ ہمیں دکھا دیتے تو ہم مان جاتے، جس نے نہ ماننا ہو نا تو اس طرح کے ہیلے بہانے بندہ کر ہی لیتا ہے، کیا مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں دکھا دی تھی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ تو بتوں کی بات کرتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کیا انہوں نے کو مانا تھا؟ بلکہ یہ تو کہنے لگے سحران تظاہرا، یہ دونوں کتابیں جادو کی کتابیں علیہ باللہ، جیسے یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کی، یعنی خود عمل کرنے کی طرف آنے کے بجائے پیغمبر پر الزام تراشی شروع کر دی۔ انہوں نے بھی ایسا کہا کہ توریت بھی اور قرآن مجید کتاب بھی، ہاں سحران تظاہرا، یہ دونوں جادو کی واضح کتابیں ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی ان کو بتا دیجئے فاتو بکتاب من عند اللہ ہو آدھا منہما ان کنتم صادقین، اگر یہ جادو کی کتابیں اعوذ باللہ بقول تمہارے تو چلو تم پھر کوئی کتاب لے آؤ اچھی اللہ کے پاس سے جو ہدایت کی کتاب ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، ہم بھی پھر اس کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ اے نبی آپ کے اس چیلنج کا یہ جواب نہیں دے سکیں گے، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، یہ آپ کو جواب نہیں دے سکیں گے، بس کیوں نہیں جواب دے سکیں گے، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اس لیے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. بت بنانا, اس کو نہلانا, اس کو سلام کرنا, نذرانے چڑھانا, یہ کوئی آسمانی ہدایت کی کتاب تو ان کے پاس نہیں آئی. یہ ان کے اپنے رسم و رواج اور خواہش کی اتباع, خواہش کا ان کا دین ہے. قرآن نے 19 بارے فرمایا نا, افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کی اس بات کا یہ جواب نہیں دے سکیں گے, یہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. اور فرمایا سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے, ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ, سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے, اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے, خواہش کی پیروی کرتا ہے. ایسے شخص کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے. جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اللہ سمجھ نصیب فرمائے.